और आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह ताला ही के लिए है और अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है।